فانصرنا للقوم الكافرين سورة آل عمران ترتیب مصحفی کی دریم نمبر دے جان پہ پوکا خان استا خوشالوم اور لکھتے ہیں پس ترتیب مصحفی کے دریم نمبر دے اول فاتحہ دریم بقرہ دریم شاب اسد نرزیہ آل عمران او ترتیب نزولی کی یو کم نوے دے بعد الانفال وجہ تسمیت دی سورت پا آل عمران سردا ذکر دی کہ نفی دا عبادت او نفی دا الوہیت دا آل عمران نشوی دا او عجز دا آل عمران پا آیت نمبر 33 کے ذکر دے ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین پا دی اعتباس را سورت موسوم کے پا آل عمران سرا او دی تو تسمیت دا کل سورت پہ سمدے یو ربطن دی سورت یو اسمی ربط دے آغا ما در طویلو ایاک نابدو ایاک نستعین لا نابد البقرہ ولا نستعین من البقرہ کما فعل الیہودو اے اس دی موادکو ولابدو آل عمرانا ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النسوارا دا یو ربط شو دیم ربط آپ اعتبار دا مزامین سر دے آپ اعتبار دا مزامین سر دے اغدا دے چکم مزامین اربا توحید رسالت جہاد انفاق تو سورت بقرہ کی ذکر شو اق مزامین و اعادہ پہ سورت آل عمران کے دا کو بست و تفصیل سرا دینا بست و تفصیل سرا دل تم توحید بیانی کی ڈیر ٹیٹ سلوش پیت آیتنا رسالت بیانی کی دا پینزش پیتم نواخ لی تر آگ 101 پورے او بیا مسلد جہاد بیانی کی تر 149 پورے 39 پورے اور 140 نوال تر آخرہ پورے مسلد انفاق تفصیلی بیانی کی ٹھیک ہوگا نا داسی یاد آخا دل تب مضامین ارباؤ تفصیل دے دما سبقنا دریم ربط سورت بقرہ پہ اعتبار دا مضامین سرا داد رحمانی نویم سورت بقرہ پہ اعتبار دا مضامین سرا دا قبیلی دا اقامت الحجت نو سورت آل عمران مسائل ارباؤ دے پارا پہ طریقی دا ازالت الشبہات دے اب تو دلائل بیان شلو پتی سورت کی دا مشرقین و شبہات و جواب نہ گئی شبہات مراضی کا نا تو پیار علمانی بات یاد کا آگر سورت مسائل دی پارا بطور اتمام حجت ہو دا سورت مسائل ارباؤ دی پارا بطور ازالت و شبہات دے سورت بقری پا آخر کی فانصرنا للقوم الکافرین تو دل تراغے اللہ لا الہ الا الحی القیوم نزل علیک الکتابا کہ کافر نقبانے مدد غواری نہ مدد بدل ملائی کو مسئلے دا توحید سرا رضی اللہ کتاب از دکا مسئلے دا توحید از دکا تیشوا فانصرنا للقوم الکافرین مسئلہ حل شوا سورت آل عمران بقری سر متصل ذکر کا وجد اتصال صدا حدیث کے رضی اقرأ الزہراوین اقرأ الزہراوین فإنہما غمامتانی فإنہما غمامتانی پہ حدیث کی بقرہ و آل عمران فضائل کی دوار یو زی راضی نو قرآن پاک کی سورت آل عمران بقرہ پس متصل راغل دے زکب کو پیغمبر پہ حدیث کے دا متصل ذکر کر دی اقرا زہراوین فإنہما غمامتان دا دو زہراوین دی سو رب تشلو نور رب تنہ در تبیانو ما او دا خستہ رب تنہ دیزان سا غنوڑ کا رب تنہ دم رضیات تی چستا و تستر شے وزا اول اول کے منگلہ نیوستر تا تبی ما فسورت بقرہ کے تاویلو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نزل سورت آل عمران کے راغے آیت نمبر 3 کے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ الت لا ریب فیہ نزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ تفصیل شر دیم خبرہ سورت بقرہ کی انزال دا کتاب اجمالا راغلو چدا کتاب اللہ را لے گل دے شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن اجمالا ذکرو سورت آل عمران کے آیات اللہ تقسیم دے محکمات اور متشابہات ہوتا. بلبت سورت بقرہ کی ذکر دا قتال و اجمالا وقاتلوا فی سبیل اللہ او کتب علیکم القتال ٹھیک شو. سورت آل عمران کی تفصیل دا قتال دے فواقع دا احد اور بدر سرا. بلبت سورت بقرہ کی تاویلو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. احياء مطلق ذکرو دتلغون قید دے عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله چدا حیات اخروی دے اور رزق برزخی دے. سورۃ بقرہ کی تاویل والله يؤتي ملك من يشاء وعقيدة طالوت دلت بیاغي بیان کی گئی اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء. سورۃ بقرہ کے تاویل الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتحبط الشیطان من المس دلتا داغی تفصیل راغے بات نمبر 130 کے یا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا ٹھیک شو. سورۃ بقرہ کے تاویل اتم الحج والعمرۃ للہ دلتا ورازی آیت 97 کی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور سورۃ بقرہ کے تاویل دری اتیا کے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم مورزون. سورۃ آل عمران 113 کے براشی لیسوا سوا من آل کتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آیات اللہ نا اللیل وهم یسجدون. دا ډیر شی ربط نه دی نور اند تر ماس پخینه پوری نخلاص چیږي. دا یو کتاب دی تناسق الدرب فی ربط الآیات والصور تا خیال دی ورته لکه چې بخل خنه دی کنه او کتابو کې لیکل دی هر شی په کتابو کې او صرف دمر دی چې دا لستل پکار دی. خلاصه د سورۃ آل عمران دعوی تفصیل دا مسائل ارباؤ بالبسط و تفصیل دا دعوی شوا. خلاصہ دی قرآن یعنی سورۃ آل عمران دام تسلور قسم دا مختصر دا دا اے روار و درش پیتا ہے تنا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ دید پوری قسم اول دے او دا قسم اول پا بیان دا مسئلے دا توحید کے دے او دا قسم اول پدرے بابا دے. بس مختصر خبر رکھو قسم اول دریش پیت آیتنا او پدی کی بیان دا مضمون توحید دے او دا قسم اول بیا پخپل کور کی پدرے بابونو تقسیم دے. اول باب کی ذکر دشپگ امورو دے دیم باب کی ذکر دشپگ امورو دے پدریم باب کی مقاصد اربع او اثبات توحید رب العزت او نفی د الوهیت عیسی علیہ السلام نا پپینزل لس دلائل سرا. باب اول ولس آیتنا والمستغفرین بالاسحار شپگ مسلی یو سوال او داغی جواب زنگ پا کتابونو کی عیسی علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی دی تاسو تا ابن اللہ ولی نوائے ٹھیک شوا. آنور شپگ مسلی دویم باب شہد اللہ ہونا تر آغا پیزشتم آتا پوری وهم لا یظلمون دیم باب فدی کشپگ امور یو سوال او دیغی جواب او دی آل کتاب و پلیتای لگوان دی. بیادرین باب دی قل اللہ و مالک الملک نتر آخر پوری کمزے پوری دریش پیتما پوری مقاصد اربا توحید رسالت ایمان بالآخرت صداقت القرآن اور نفی دا اولویت دا عیسیٰ علیہ السلام نا اور اس بات عبدیت عیسیٰ علیہ السلام فپینز اللہ دلائل السلام. دیم قسم دا سلوش پیتم نواخلا سر آغا 101 پورے فقد ہدی الى صراط مستقیم دیل پورے قسم ثانی دے اپدیک اس بات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دولس یا دیارلس پلیتہ دال کتاب تیشوا دیارلس پلیتہ دال کتاب بیانی کی دیارلس اس بات رسالت اور دیارلس پلیتہ ترتیب داوی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داسی رسول دے چہ دا طول رسولان رسول دے لا تؤمن النبی ولا تنصر النہ ٹھیک شو. او دیالس پلیتے یا سوالات خود دیالس پلیتے اوگی جوابونا داخلی ٹھیک شو. بیا دریم قسم 102 نواخلے تر 129 پورے واللہ غفور الرحیم دے دے پورے دے کے سر اعلان دا جہاد اور پدی کی تاسیس دا جماعت پار پیزہ کے دے اے جماعت جوڑ کا بات ہوگا کہ جماعت جوڑ کا عقیدہ دے ٹولو یووی قانون قرآن وی مرگری فعال وی مال خرچ کی رازداری وی سوچو پینزہ کے دے شو جماعت جوڑ کا عقیدہ یو قانون قرآن مرگری فعال مال دے خرچ کی رازداری دیوی ٹھیک شو. بیا پدی بان دو نمونی دی واقع احد او واقع بدر چ منظم یہ سرد قلت نہ بغالب یہ لک بدر تو گورے او کہ تنظیم کو میں فرق راغے سرد کثرت نہ بکل کر شکست رہے واقع دو ہوتا تو گورے. بیا 130 نا تر آخر پورے 180 نمبر آیت پورے 180 واللہ یا تر آخر پوری خبیاز بیا تقسیم کو ماں انفاق فی سبیل اللہ خودی کے بابو نے دی یو باب کی جہاد و انفاق مسائل دی اپتیم باب کے چکم دے آ امور ضروری مسائل دی چگہ دا ما سبقا دا دریو قسمون دا مسائل اعادہ اجمالن دا او پا آخری صورت کے با آخری آیت کے بدین نچوڑ خلاصہ ذکر کی مسئلہ حل شوا. توحید دا رب العزت او منائے توحید رب العزت کو منائے پیغمبر در سالت تصدیق دا سے اکے لکچ اللہ در طویل دی مکوے پشاند آل کتاب اعتراضات ورنہ تباب شے دیکھوا جہاد اللہ پلار کیوں کہ زان منظم کہ مال خرچ کے چلا دل فتح در کی بخل نظان بچ کے لازم اخلا خلاصہ دا یاد شو. توحید باری تعالیٰ کو منائے رسالت تو محمد داسی من ہے چسنگ اللہ پیش کرے دے پشان دال کتاب اعتراضات مکوائے ورنہ تباہ بشے درم قسم زان منظم کے پتنظیم دا جماعت سرا چی اصول خمس دی چی جہاد کی غلب ملاوشی انفاق بخل مکوائے مال خرچ کے چی ترقی دا جہاد نصیب شی سان خلاصہ دا کی یاد ہے کہ آخر منگ حق لے چی سوئی کی نہیں سورت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اصل الف لام میم اللہ میم ساکنو حمزہ دے اللہ ساکنو فساکنو ذا حرک بھی کسرہ دلتا فتح دا لانا حف الحرکات تیشو کہنا میم متحرک دے پا حرکت تا فتحی سرہ زکر چدا حف حرکات دے زکر پا دی بانے شنڈی پرانستے کی گی اور شنڈا پرانستل گران ندی بنسبت دے چی شنڈا کتا کے الف لام میم کلاو شو میم گران آو ٹھیک شو کہنا مدا حفل حرکات الف لام میم اللہ لا الہ دعوی توحید اللہ لائق دے عبادت اللہ دے لا الہ الا ہو نشت لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے الحیو دائم الوجود دے مبراد تغییر و انقلاب نہ دے القیوم نظام عالم چلو ان کے دے نزل دلائل ثلاثہ اے دلائل ثلاثہ سمانا اول دلیل نقلی دے دا وحی دے پس بات قرآن بانے نزل علیک الکتاب اللہ را لے گل دے پتا بانی کتاب بالحق کے پاک سا دے حال کے چدا قرآن تصدیق کو ان کے دا کتاب انو دے چمک دا قرآن نتیر شوی دی وانزل التورات والانجیلا اللہ تورات انجیل را لے گل دے من قبلو مخکی دا قرآن نا. گورا نزل علیک الکتاب قرآن سرا نزل متعلق دے فعل مشدد وانزل التوراۃ والانجیل انجیل او تورا سرا فعل مخفف انزل دلتا نزل داولی انزل اشارہ دا نزول دا دفعی واحد تا نزل اشارہ دا نزول دا دفعات سرا استورات انجیل انبیاء تا یو ذلور کرشو اور قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دری وشت کالو کی ورکر شوی دے نزل قرآت قرآت قرآت بنوئے قرآت مشددہ اشارہ کی نزول پا دفعات سرا دفعات سرا دری وشت کالو کی انزل اشارہ دا نزول دا دفعتا واحدتا دا من قبل امخ دا قرآن نا هدل للناس پدې باندې علما او تفسیر باز کوي چې هدن څه سره تعلق لري. بعض وی چې دا هدن صفت د قران دی. بیا وانځو الفرقان خو بیا رسول راځي او فرقان نه مراد ده چې قران دی. دا نه چې دلته یو ساده طالب په چاته نه تپوس کوي یا د استاد جی وی دا کتابونه سودی وسلور دي. یو ګور یو ته تورات دی یو ته انجیل وی یو ته فرقان وی یو ته قران وی هغه هغه زبور زبور چې خلق وی به من استاد زبور نه زنم خبر خدا سلو کتاب یو فرقان دی یو قران دی یو تورات دی. نو اوس دا ونی چې هدن چا سره متعلق دی کې قطعه چې قران سره دین انزل فرقان خور پسیر سراغه بیا څه مطلب خسته توجی خازن کرے دا اور اللہ نے بغوی کرے دا چی دا ہدن دا دا تورات انجیل دوار سر لگی نمانے دا دا وانزل تورات والانجیل من قبل مکد قرآن نا ہدن پا دا سی حال کی چو تورات اور انجیل چو دا ہدایت لپا دا خلقو ہدن ہدایت اس دا دوار سر لگی تورات والانجیل سر اور کتو چی دا خو مفرد دے حادیین پکارو خورا علیکہ خو مصدر دیکھا نا پچھے مصدر شا بیا پائے کہ تصنیف دے جمعی راورت فیدہ سشوا نو ہدن تورا سر لگی ہدن انجیل سر لگی پچھے ہدن انجیل و تورا سر او لگی دا نو ماند مالی متنزیلو کا بیا بدا شان نزول بیان کما نو مسئلہ بدا تحل شی اللہ را لگلے دا تورا تور انجیل من قبل مقد قرآن نا ہدن پدا سے حال کی چھ تورات اور انجیل چھو دا دوارا بیان واضحو لپا دا بنی اسرائیلو دا گمراہینا ہدن ہدایتو والو ہدایتو پکی دا بنی اسرائیلو دے پار دا گمراہینا بنی اسرائیلو دا گمراہینا وحکل دا توراتو انجیلو اگر تاثرتی بنی اسرائیل کی تاہید راڑو لگنا ولقد آتینا واتینا مسل کتاب وجعلنا ہو ہدن لبنی اسرائیل ہدن پدی حال کی چی دا تورات دا ہدایتو بیانو بیان وقت ان کے ہو دا گمراہینا بنی اسرائیل اللہ دا انجیل بیانو وقت ان کے دا گمراہینا نصارہ اللہ دور تو بنی اسرائیل لکھی گی دا کتابون دا سیو چی بیانون اے وحکن کی بیان کامل ہو اور وحکن کیوں دا گمراہی نہ بنی اسرائیل اللہ وانزل الفرقان اللہ پاک را اولی گا فرقان سمرقندی وی قرآن تا فرقان ولی وی المخرج من الشبہات وانزل الفرقان اور اللہ پاک را لے گلے دے فرقان اس ما تو گورا مخ کی نزل لے کر کتاب کی قرآن را گئے بیا فرقان ذکر کے داولی وہ تکرار دا قرآن وصف دا قرآن سرا دا تعظیما لشان القرآن تکرار دا قرآن وصف دا فرقان تعظیما لشان القرآن النکتتو علکہ چی دا قرآن کو صفتونا گنو نو دا قرآن وصف دا فرقان والی ذکر کا ذکر چی مناظرہ وا از وقتی دا مناظرہ وا سنگا مفسرین لکی وفد نجران نبی علیہ السلام سے قرار ہے ورتوی تاسو عیسی علیہ السلام ته ابن الله ولی نه وای هغه ابن الله او په کتابونو کې لیکلی دي او دلیل دا ده چې په بره بوتل دی او بل څوک تل نه دی. مناظره شروع شو. اول دا اتیا آیتونه اتیا آیتونه دا نازل شول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگے تو بیان ال ان اللہ لا یخفا علی شیء هو الذی یصورکم هو الذی انزل علیکم الکتاب من آیات محکمات تیشو کنا شهد اللہ ان لا الہ الا هو قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک بیاو ای ولادت عیسی علیہ السلام اور ذکر دا مریم دا پورا قصہ دا در حقیقت مناظرہ وا چ مناظرہ وا نو اللہ وی بے شک تازہ کتاب شتے تورات تا سخه کتاب انجیل دے دا دوار دی ہدایت کتابونه دی خو بدبختو تاسو تحریف کرے دے اور بدبختو شبہات پیدا کوئے راشے دا تورات انجیل نا پس یو کتاب دے چنمی فرقان دے اور دے فرق دا حق او دا باطل کی تورات انجیل مخی کہ دے قرآن تا چھ تورات انجیل دا قرآن موافق وی اگا حق دے اور چکم دا قرآن دا توحید مسئل نے خلافی نغب تاسو تحریف کری مناظرہ شو کیوں نہ شو. الفرقان ذکر پا صفت فرقان ذکر کا کہ دا قرآن فارق دا حق و دا باطل دے تاسو پا تورات انجیل کی زان دیر باطل گڑ کری دی راشے چی تمیز دا حق و دا باطل پا قرآن سرو کو اس مسئلہ شو. وانزل الفرقان اللہ را لے گلے دے فرقان ذکر چی دا قرآن چی دے فارق دے پا میز دا حق و دا باطل او دا قرآن فارق دے پس کی فتمیز دا شبہات کی دا حقنا لکہ سورۃ مائدہ گورا اتسل اختم نمبر آیت آیت نمبر اتسل اختم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومهیمنا علیہ او دے ذمہ وار دے داغی اور دے جج دے پاغی باندے مہمن اے قاضی دے ان الذین کفروا زجر اے تخفیف اخروی بے شک آکسان چنکار کے دے لادا تننا لہم عذاب شدید عید پار دے عذاب سخت واللہ عزیز ذو انتقام اللہ غالب دے ذو انتقام خاوند اغسطو دا بدلو دے دشمننا اس دو دلائل عقلیہ دیشوا قرآن فرق کا عیسا عبداللہ دے ابن اللہ نہ دے ٹھیک ہے عیسا بندہ دے اللہ دے ابن دے اللہ نہ دے ولی ان اللہ لا یخفا اللہ پاچ رے اگے نہ پٹی گی حصے نہ پسم کے نہ پسمان اور عیسا علیہ السلام پر سبان پونو نو الہ سنگش دے دل چھ اللہ ہر ذات وی چاگے نہ حص نہ پٹی گی نہ کتو نہ برا حساب خو ہر سبان پوانو الہ سنگشا دم دل دا توحید هو الذی اللہ اغذات یصورکم فی الارحام چی صورتون درکی تاسو پر رحمون دمین دستاسو کیف یشا سنگ چرا دو کی اللہ سوک دے اللہ اغذات چگا مصور دے پا ارحامو کی تاسو لا رب حغت الہ اغذات ہوئی چگا مصور وی حساب و مصور دے نو الہ سنگ جوڑ شا اللہ سوک دے مصور حساب سوک دے مصور اللہ صورت ور کون کے دے حساب صورت اغسطن کے دے حساب صورت تا محتاج دے نو الہ سنگ جوڑ شا یو دیم یصورکم فی الارحام کیف یشا اللہ مصور دما فی الارحام دے عیسا پخ پل پر رحم کے پروت دے نو الہ سنگ شو عیسا رحم تا محتاج دے عیسا صورت تا محتاج دے ٹھیک شو عیسا مور تا محتاج دے چچا کی احتیاجات جمشی اگر الہ نشی کے دے لا الہ الا ہو وہ دیر سے پا قرآن کی لا الہ راغلے دے سمانہ بگئے لا سرم نفی کوا دا اللہ دا اغا صفتنو چی اللہ لرا ذکر دی دا مخلوقنا نفیو کا لا سرم نفیو کا دا مخلوقنا دا اغا صفاتو چکم اللہ لرا ذکر دی ٹھیک شوا الا سر اثبات تا اغا صفاتو یو اللہ لگا ما کسری لا یخفا علیہ شیء اللہ پر سپو دے یصبرکم فی الارحام اللہ صورت ورکی ٹھیک شو لا الہ عالم الغیب نشتے لا الہ مصور و مدبر نشتے اللہ مگر یو اللہ دے عالم الغیب اللہ دے اور مدبر اللہ دے کہ تدبیر دے صورت تا مخلوق کی لا الہ لا مصور فی الارحام لا عالم بکل شین اللہ العزیز الحکیم تتمدا العزیز چی غالب دے الحکیم مالک دے حکمت نو دے صدق اللہ العظیم. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سورة آل عمران شان د سورت البقری پسلور قسم رمبے قسم دریش پیت آیتن دی اور دا مشتمل دی پدریو بابن باندے باب اول ابتدا د سورت ما تر اطلسم آیت والمستغفرین بالاسحار پوری دا باب اول دے پدی کے اول مسئلہ ذکر دا ادلہ سلاسو توحید دا رب العزت باندی ہم نقلی ہم وحی ہم عقلی لکشپگ آیتن کے در دلائل عقلی وحی اور نقلی نزل علیک الکتاب بالحق دلیل وحی وانزل التوراۃ والانجیل دا نقلی ان اللہ لا یخفا اور هو الذی یصورکم دا دو دلائل عقلیہ هو الذی انزل علیک الکتاب دا جواب دا سوال مقدر دے یو سوال او داغی جواب پس تیاغینا تقسیم دا آیات اللہ دو حصوں تا دو قسمن تا محکمات اور متشابہات چسنگ آیات اللہ پہ دو قسم دی نو خلق اللہ پہ دو قسم دی اہل زیغ او اہل ایمان دا اہل زیغو پہچان اور معرفت فیتبعون سرا فیتبعون ما تشابہ سرا او دا راسخین معرفت یقولون آمنا به سرا بیا دا راسخین دعا ترنہم آیت پورے لسم آیتنا تزہید من الدنیا دا سلسلہ بھئی تزہید من الدنیا او بیا پدی بانے تنویرات تی زین للناس حب الشہوات بیا تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الاخرت بشارت بیا پس یغینا قل اعنبئکم سرا بشارت لفرد مؤمنینو پس یاغینا اوصاف د مؤمنین و تربل اسحار پورے داڑمبے باب دے بیا چې دویم باب شروع کو ان شاء الله د خلاصه به مو ویو. هو الذی انزل علیک الکتاب. سوال دا دے مشرکین خصوصا نصارا چاہی قائلو پہ ابنیت عیسیٰ علیہ السلام اللہ لرا کہ حضرت عیسیٰ دا خدے ابن دے الیازم باللہ وے تاسو سنگ زمن خلاف گوئے عیسیٰ علیہ السلام متعلق ابن اللہ روح اللہ کلمت اللہ دا راغل دی روح اللہ وروح منہ وروح منہ نساخ روح دا اللہ دے اور روح جز دا شیوی نسا دا خود جز دے دارنگی عیسیٰ علیہ السلام فبارک ابن اللہ راغل دی او تاسو ورلہ ابن اللہ نوے نددی جواب اول خو ابن اللہ تو بارد عیسیٰ علیہ السلام ندی راغلی او کہ فرزن راغلی ندا کلمہ دا متشابہات ندا او دارنگ روح دا متشابہات ندے نچے ارکل دا متشابہات شلل نپ متشابہات باندی اس بات تا احکامات نکی گی بلکہ متشابہات و حکم تفویض اللہ دے اللہ تا حوالگی و غیظہ تسپارل دی. لہذا دا الفاظ یا کلمات متشابہات دی او پدی سر اس بات تا مسئلے نکی گی چنانچہ عبدیت تا عیسیٰ پا محکمات ثابت تے نتاسو محکمات پرے گی دے اور متشابہات و پس زیل پا دا فتنی دایو جواب شا. نس پدی سر آیات اللہ تقسیم محکمات اور متشابہات او بیادت تا محکمات تفصیل کوم انشاءاللہ. اللہ اغزات تے چرالے گلے دے پتاسبانی کتاب نبی علیہ السلام تو ہوئی منه آیات محکمات بازی دی کتابنا آیتون دی محکم واضح الدلالت هن ام الکتاب چرا اصل دی کتاب دے اور بنیاد دے لپار دس بات مسائلو و اخر متشابہات او دیم قسم دی آیتون دی اللہ دی کتاب متشابہات متشابہ دی سمانا پخپل مراد باندھے واضح ندی بس محکمات دے پزد کی میں متشابہات دا سیات ندی چاہ متشابہ دی یعنی پخپل مراد باندھے واضح ندی. محکمات و دے متشابہات و دا فرق نمخ کی لفظی باب سے دل تک یو اہم سوال دے شدید ہے کہ اللہ کریم دا قرآن آیتون دو حصوں تا منقسم کری دی یو قسم محکمات تے اور دیم متشابہات تے حالانکہ سورت ہود کے طول قرآن تا اللہ محکم ویلی دی اور سورت زمر کے طول قرآن تا اللہ متشابہ ویلی دی ندلتا تقسیم دا آیات اللہ محکم اور متشابہ تا دے اور سورت ہود کے طول قرآن تا محکم ویلی دی زمر کے طول قرآن تا متشابہ ویلی دی نددی آیتنو حقیص رخ و تعرض راوے دلتا تقسیم دے او علتا کی مستقل حکم دے چھ طول قرآن محکم دے لیکن سورت ہود بلکو رنبے آیتو گرا الف لام را کتاب احکمت آیاتو دایو کتاب دے چ محکم کرشیوی دی آیتون دی کتاب دلائل سرا ثم فصلت بیا جدا جدا بیان کرشیوی دی لطرف دا حکیم و خبیرنا ندلتا خود طول قرآن صفت احکمت رانے سورت زمر و گرا آیت دروشتم و گرا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ، اللہ غزات چرال گلد بہترین کتاب متشابہ چوشان مضمون والد مثانیہ، بیا بیا بیانی کی پھکی توحید اللہ التوی چٹول کتاب متشابہ دے، او صورت حود کے وی چٹول محکم دے، او دلتا خوی تقسیم کا علماء کرام فرمائی چ التا صورت حود کی چکم محکم دے، یعنی محکم دا کل صف قرآن صفت دے، ناپ دی معنی سر نہ دے چکم دلتا کے دا محکمات توجیدہ مراد دے، اور صورت زمر کی چ متشابی طول قرآن طویل دی، ناپ دی مانا سرنا چکم متشابی دلتا مراد دے، اغ سنگا علماء ذکر کئی چکم صورت حود کی دا طول قرآن صفت محکم راغل دے، نہ مراد تنا ثبوت من جانب اللہ، اور مراد تنا حقانیت دا کتاب، اور مراد تنا رد پا اغ اقوال دا مشرکین و چاب دا بس دے، چاب مفترا دے اور چاب چساتیر دی، دا و کسی دی اور مفترا دے، نو اللہ وی نا احکمت آیاتہو دا محکم ثابت من عند اللہ دے، او دا حضل عبس اساتیر ملی، نو دا محکم دا مانشوا چہ دا طول قرآن دا اللہ طرف نا حق ثابت دے، غیر مفترا دے اور غیر اساتیر دے، غیر عبس دے، ٹھیک شوا؟ اور چکم زے کے دا طول قرآن صفت متشابی لکہ سورت زمر کی چراغل دے، نو مراد تنا اغا مشابہت تا مزامینو دے، او مراد تنا مشابہت تا احکامو دے پا سورت تا تصدیق سرا، چہ دا طول قرآن پا احکاماتو اعتبار سرا یو شان لے، ہیس یو حکم دا قرآن دا بل سرا متضاد ندے، او دارنگی قرآن طول متشابی دے، مانا ہر یو آیت تبل تفسیر اور موضح واضح کون کے دے، نہ آیاتوں کے تضاد دے اور نہ احکاماتوں کے تضاد دے، اس لیے یاد شوا متشابی مانا دادا چہ دا طول قرآن مضامینوں پہ اعتبار سرا یشبہ بعضہ بعضن فی الحسن والبلاغہ، یا متشابی مشابہت پہ احکام سرا یصدق بعضہ بعضا، یو بل تصدیق کی اس تضاد اور مخالفت پہ کی نشتر ہے، سورت طارق گورا سوالسم اور دیالسم آت گورا، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل، بے شک دا قرآن چی دے لقول فصلن خامخ خبر دا اللہ پخدا، وما هو بالحزل ندا خبر دا ٹوکو دا گپ، حزل ندے ٹوک موقع ندا، دا خدا خدا محکم خبر دا، نو پا دی اعتبار سرا جواب اوش دیم سوال پا دی کی بل دے، حقا دا دی چی دلتا کی آیات و محکمات دا جمع دا، او ام الکتاب دا ام خو مفرد دے، پکارو چی آیات محکماتن ہن امہات الکتاب، ہن ام جمع دا آیات محکمات، امہات پکارو ام مفرد راو، علماء دی دو جواب لکی، یو دا دی چپ افراد دا ام کے اشارہ دا چی دا قرآن کریم تمام آیات، تمام آیات من حیث کونو من اللہ تعالی کا آیت واحد دے، او دی کی اغم مانا چڑن بنے دا دیگی تائید کی گی، چی آیات اللہ پیتبار دا ثبوت اور حقانیت، او پیتبار دا توافق کا آیت واحدتن پشان دیو آیت دے، لیکن نبی علیہ السلام چیدہ مسلمان حیثیت خودل دے، المسلمون کا جسد واحد، دا ټول طالبان پشان دا یو طالب دی سمانا شوا طول پہ اعتبار دا صفاتو پہ اعتبار دا اخلاق و عاداتو او دا محبت او دا فکر و سوچ پشان دا یو بدن دے اے پخپل منز کے متحد اور موافق دی نو مفردی راوڑم ام یعنی اشارہ دا چھ ہر آیت دا قرآن دا تمام آیات دا قرآن چھ دی دا پہ اعتبار دا توافق او من حیث انہ من اللہ کائت واحد یو دویم جو آپ دا دے چھ ام مفرد راوڑا اشارہ دا اصالت تا ہر یو آیت تا چھ دا قرآن ہر یو آیت بذات خود یو مستقل آیت تے کیول امہات الکتابی دا ٹول دا کتاب اصل دے ٹک دا اصالت تا مجموعی ثابت ہو خو آگا خون پکے نو چکم پا ام کے دے ام کے اشارت مفرد دے گا نا نو دا ٹول آیاتنا ہر ہر آیت بذات خود گویا کے محکم دے او گویا کے اصل دے پس بات حکم کے لیکن سورت مؤمنون راوار روا پچاس براتو گر پنزوس وجعلنا ابن مریم و امہ آیتا و آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین پنزوس آیت وجعلنا ابن مریم من گردولیو دے ابن مریم و امہ دے مور آیتا نخا پکار کو آیتیں نیو کنے لکا آویناہما کی ضمیر دے تسنی دیں اور دل تراغ آیتا نو پکار چی آیتیں نیوے آیتن و ولی راوڑا لکا اس بات آیاتیت ہر واحد دا مور او دا زوی دے کہ مور تا انو مستقل نخا دا اللہ دا قدرت دا او کہ زوی تا گوری انو مستقل نخا دا اللہ دا قدرت دا لکا اس بیر من تفصیل کو قرآن پاک ذکر کیوا ہن ام الکتابی و اخر متشابہات محکمات اور متشابہات ہوئی زماد ز عربی کے بارتون د تپیشکوم د تفاسیر ہونا زماد شیخ یو ناشنا ترجمہ ما پر تفسیر کے لیے دلی دا محکمات ہر اگا آیت توئی چل خپل وضاحت کے او پس بات تا حکم کے انضمام د غیر تا محتاج نے محکم زدی ہر اگا آیت توئی چپ اس بات تا حکم کی دے مستقل وی انضمام دبل آیت تا محتاج نی لکا مثلا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل اس دا آیت پس بات تا عبدیت تا عیسیٰ کی دبل آیت وضاحت تا محتاج دبل آیت انضمام تا محتاج نہ دے تیشوا او دارنگی بل او متشابہات اگے تو ہوئی چگ پخپل وضاحت کے انضمام دا آیت اخرا تو محتاج وی خپل وضاحت کے انضمام دا آیت اخرا تا محتاج وی چسو پر بل آیت ور سر نی پہ وس کرے نہ مراد واضح نی مثال سدے لکہ تو چی عیسیٰ علیہ السلام و کلمتہ القاها الی مریم وروح منه دا کلمہ دا اللہ دا چی ورکڑے و عیسیٰ تا او دا خدای روح دے اس ددی آت وضاحت سو پر چنہ الا عبدن تیشو یا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول امو صدیقہ کانا یا کلان طعام چی دا آیتون وصن نپی وسکین وصن واضح کیگی یا لکد محکم مثال بسنگی ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اس دا محکم دے حیات عند ربهم دے اور یرزقون دے رزق اخروی دے او ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء دلتا كده حیات تفسیر موجود نو دا یو بہترین توجیه دا چې دل پارا شیخ القران ورته ویل کېدل او صدا شیخ القران دا صفت نه دی دا خو موږ دمره ویډیا کړل چې بس هر چاته شیخ القران وي او چې چا به شیخ ته خط کوي فضیلت الشیخ شیخ القران سائل به تپوس کا شیخ به جړل وکبرنی موت الکبرا مجھے شیخ القرآن بنا دیا میرے شیخ کی وفات نے کبرنی موت الکبرا پوچھے گا سنگا نا شنا خبر لکت جب کافی کہ دا حرف توجیہ کے نو غدل تو متشابی توجیہ کیا نا بلا زمی زمیت نخرا مل لکے محتاج دے زمد زمیمیتا نو متشابی زمد زمیمیتا محتاج دے دا وسان خبر رہا اس کے چر دا توجی شو کنا الک اول خو ابن اللہ نشترے نشتے مانا او کیوی نو محکمات اسر بدغی توجی کو لکہ اس باز خلق ہوئی دا حلول قائل دی کنا وی اللہ پہ عباد اللہ کی حلول کئی بیادا سینہ خوزی کا درزار خیجی اور دا گرہ سے خوزیار پراکٹس دیکھا تجربہ دا اسیم خوزی یاد بچہ تو قصہ کوما انوی گر خورین پاکی حلولو کلی عظم باللہ او کلی دا سینہ دی ماسل او منگا خو منگا چی دا استادا علوم چکم دے استادا فیض ماتا منتقل شی لا حول ولا قوة کہ پا دی سینی بان فیضان انتقال کے دے دا ہر عالم خذا بلوی عالم ہوا پا دی اسپوش ہوئے خلاص شو خبران اس مسائل تک وکی دے هو الذی انزل علیک الکتاب اللہ غزاتے چرا لے گلے دے کتاب منو آیات محکمات بعض دین آیتنا محکم دی چی پخپل مراد و مرام بانے واضح دی دا بنیاد دا اصل دا بنیاد اور اصل دا کتاب دے و اخر نور آیتنا متشابہات متشابی دی مان پخپل وزا یعنی پخپل حکم کی غیر واضح دی سو پوری چی وصر زمد زمیمی نی شوے اس محکمات ستوئی اور متشابہات ستوئی خدا سے تفسیری ذوق دے زگور منزل پاتا توی ما یو رائے دا علماء دا دا دا سا معلم التنزیل لکل دی سا خازن لکل دی سا پا سمرقندی بانی چکم تعلیق چا کر دے نو اغا صاحب اغی لکلی دی دا دا گنو مفسرینو رائے جمع کم دردا محکمہ ستوی ما فیه حلال و حرام ما فی احکام حلال و حرام محکمات اغا آیتونو توی چپائی کہ احکام دا حلال او دا حرام وی لکسو گئی تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الآیا والمتشابهات ما سوا ذالکا کم آیتونو کی چسبات تا حلال و حرام دی دا محکماتی او غیر دین نور متشابهاتی دیم قول علماء ذکر کی چل محکمات سائر القرآن والمتشابهات اوائل السور محکمات طول قرآن دی اور متشابی اوائل السور الف لام میم ہا میم کاف یا عین صاد نون دا متشابہات تھی درم قول علماء ذکر کی المحکمات ما اطلع اللہ تعالی عباده بمانا ہو محکمات اغت ہوئی چ اللہ پاک باغی باندھے بے پمانا باندھے خپل مخلوق خبر کری ہوئی والمتشابہات مستأثر الله بعلمه محکمات اغی توی چلا پاک دغی علوم خپل مخلوق تا ورکری دی متشابهات اغی توی چ استأثر الله بعلمه چغه الله په خپل علم کې مستور ساتل دی سبحان الله اوبم مخ کی ویلو چې متشابهات دغی توی کنه الله عالم بمرادی بلا توجیدات المحکمات ستوئی ما لا يحتمل من التاویل الا وجہ واحدہ محکمات اگے تو چپاگی کے صرف یو وجہ دا یعنی پائے کہ احتمال دا معنیو کثیرہ نہ دے ما لا یحتمل من التاویل الا وجہ واحدہ والمتشابہات ما یحتمل وجوہن کثیرہ او جوہن کثیرہ متشابہات اگے تو چاہے کہ دیر معنی وی کنا او دا دیر معنی محتمل وی رائے تو متشابہات پہ لکھی گی ازما د شیخ توجی مفصل لکھے دا المحکمات ما یستقل بنفسی فی المعنی المحکمات ما یستقل بنفسی فی المعنی آگے تو وہی چدا پسبات مسئلہ کی او پسبات حکم کی مستقل وی والمتشابہ ما لا یستقل بنفسی الا برده الی غیره متشابہات آگے تو وہی جدا پخبل حکم ثابت کے مستقل نے سو پوری چور سر بل شے متوجہ نہ کی لکما دت چم سال خودل سو کی علماء کرام محکم آست ہوئی ما یعرف معناه ہو و تکون حجتم واضح محکمات آگے تو چداغی مانا پی جندے کی گی اگر حجت واضح ٹھیک شو او داغی نہ انکار ممکن نہیں تاویل پکی ممکن نہیں مانا دا والمتشابه هو الذي يدركو علمه بالنظر متشابه آگے تو چپاگی کی جکم علوم پراتی دی بغیر دا تتبع استقراء و سوچ و فکر ناگی کنہی تنشر سیدلے واللہ وعلم دا طول مسئلی شو فاما الذین فی قلوب سنگچ اقسام دا آیات اللہ پدو قسم دی اس دا خلق اللہ بیان کی عباد اللہ خلق اللہ فاما الذین پسا کسان فی قلوبہم زیغ چدائے پزنوں کی کوگوال دے زیغ دے ایک کوگوال دے فیتبعون ندوی تابداری کی ما دا اغ آیتنو تشابا منہو چگہ متشابی دی دا قرآن سلی پارا ابتغاء الفتنة لپاره تلاش او د لټولو د شرک او د خلقو د گمراه کولو ٹھیک شو تفسیر ابن کثیر معنی کی دا اټی ډیرو خلقو معنی کا ابتغاء الفتنة لپاره د تلاش د شرک شرک پلټی خو تفصیل ابن کثیر ډیر مزیدار کړ دے او ابتغاء الفتنة اے الازلال لاتباع لاتباعهم گمراہ کول دخپل مریدان او آل زیغ سوک دی خبر آل زیغ وی زیغ کو گوالت وی الذین فی قلوبهم میل عن الحق الى الباطل وهم اهل البدع زیغ آغا چاہتوی چدائے پسرک میلان دا حق نوی پا طرف دا باطل او دا اہل بدع دی ہر بدعتی تے مراد دے ذکر چی بدعتی اس بات مسئلے دے پارا متشابہات پسی آرم دے روشے گنا چی محکمات موجود دی او دے متشابہات پسی روان دے لکہ مبتدین ہوئی کنا حدیث کی راضی چی من اتانی ہر ولن اتیتو من اتانی بان اتیتو ہر ولا حتی اکون سمعہ اللذی یسمعو بی و بسره الذي يبصر به وزدغی لا سخ پی شما اللہ پا بندہ کی حلول کی الیازم باللہ ٹھیک شو اللہ کدا خود متشابہات نہ دے چ متشابہات نہ دے نبی اب دغی تعویل کہ پدا سے عنوان سرا چ د محکمات سر موافق اور مناسب وی لکہ ید اللہ اس متشابہات نہ دے دامو چ خو ید دے نو داس وی نو داس ید دے نو نستغفر اللہ علیہ وسلم باللہ لیسا کمثلی شیئن محکم دے لیسا کمثلی شیئن محکم دے نو دیدی ید توجی بدا سکے چھ لیسا کمثلی سر راش چھ مماثلت مخلوق سر پیس ناحس کی نشتر ہے بس والعلی العظیم یاد سے الفتنہ اے شرک الفتنہ اے الازلال لاتباعهم گمراہ کول دخپل مریدانو وابتغاء تأويله فیت تبیون سر تعلق ہے ادوی ورپسی کی گی دا آیات متشابہات سر پارا ابتغاء تأویله لپار دا طلب کولو لپار دا لٹولو تأویله مراد دے پخپل خیال سرا معنی یاد شو تأویل مراد دے متشابہاتو پخپل خیال سرا لکہ ابن کثیر لکھی تأویله اے تحریفه على ما یریدونا چا تحریف دا کلام اللہ دے پاگا طریقے سرا چکم دوی پخپل پخوخ بان ارادہ کئی لکہ اس باز خلقوی کنا وی الا انہو لیا اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بس آر یہ چاہتا ہوئی کہ سکموزم نہ کی اس نہ کی خوش کپڑی مپڑی پل شان لیوی دا لا خوف علیہم ابل احیاؤن جوندی دی بس قرآن و تحیاؤن ویلی دی جوندی دی علیکہ سنگے جوندی ویلی دی سمخ کی خمزہ کنا سنگے جوندی ویلی دی اور پسی ان دربہم یرزقونی ویلی دی فرحین بما آتاہم ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چھے ارواہم فی اجواف طیر حضر یعلق فی شجر الجنہ پیغمبر صاحب خدا سویل دی کنا تو پیغمبر تفسیر نہ مانے لدید ابتغاء تحویلی اے تحریفو الا ما یریدونا اگر پاگا انہا سرچ دوی داغی ارادہ کئی او دا بدتیان دی او دا مشرکان دی او دا سوک دی دا سوک دی دا ٹول دنیا چکم بدعات کئی لکہ چھ تفسیر طبری ابن جریر جامع البیان لکھی ما سکت 212 صفیبانی دی اطلان دی لکھی وی وحاجنات و انکان نزلت فی من ذکرنا انہا نزلت من فیہ من آل شرکی اگر چدا دا نسوارا و دا مشرکین پا بارک راغلے دے لیکن فینو معنیم بہا کل مبتدن فی دین اللہ تعالی دین مراد ہر اغب بدتی دے چگد اللہ پا دین کی رزان نبیدت کی فما لقلبو الیہا او بیازو چدے بدعاتو تمائلوی تاویلا منو لباز متشابہ آئی القرآنی ٹھیک شو کنا چھے تاویل دا باز آیتنو دا قرآن کی پخپل خیال باندے سم حاج بھی وجادل بھی آل الحق او بیا آل حق سر پی جنگی گی وادلان الواضح من ادلت آیات المحکمات او دا محکمات آیتنو نا اعراض کی او متشابہاتو پس روان دے ٹھیک شو کنا گالی کی وطلبن للعلم علامات تشابه من ذلك كائنا من كان وأي أصناف البدعة كان من آل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبئيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا سوق چوی یار دی کی دچانو مشرے ہر اغه سوق چ متشابهات بان عمل کی اور محکمات سرا محکمات تفسیر پر متشابهات نہ کی ٹھیک شو اور متشابہات را واخلیو حق پرستو صرف جنگی گی لکہ ما خامی ثابتو لوالوی کنا وی پا الفتاوہ دا امام سیوطی فتاوہ جلد ثانی الحاوی للفتاوہ دویم جلد کے لیے کلی دی چی تاو سے بوئی چی دا ما خامی کول پاول ہوا تو رضو کے لیر ضروری دیں علکہ تاووس دا قول دا تاووس دے اور دا پیغمبر حدیث چکم دے عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ چکننا نود الاجتماع و سنت منت نیاہا اگر دیو لے پریخے دے دا پیغمبر صاف حدیث اسنو لی آل جعفر طعاما فا انہم قد اطعام ما یشغلهم اگر دیو لے پریخے دے اور بیاد شامی عالم گیری فتح القدیر طول ہوئی چاگا پاول یوم کے پدریم کے پدریم کے وقدل اسبو دان مکرو دی اور ادائل کی چھ مکرو مطلق ذکر مراد تن حرامی داد تول دلائل پری خود دا خیٹی دے پار دے تاوس را اچت کا اور چھ مقام دا تاوس راش انشاءاللہ تاوس ببیا تاوس انشاءاللہ تاوس صحابی دے تاوس بھی سمانا خستہ بھی خستہ رد نکم پی خواہ دان پی پوکا دے تاوس دا سی قول مکم چاہ قول اگر دا تاوس پشان خستہ تاو تو جی انشاءاللہ دا ٹول پکی داخل دی یارا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ دَخَلَ گُمراہ کولو دی پارا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ حَقِّ حال دا چن دے پوا پا اصل مراد متشابہات باندھے الا اللہ سوا دی کیو اللہ نا متشابہات علم کیو اللہ سکھے بل چاہتا پتہ نشتے. والراسخون عند الاحناف والراسخون دا جملہ مستانفہ مستقل مسئلہ او دا تاسو پہ کتابوں کی ویلی دی احناف چن متشابہات علم صرف یو اللہ سکھے مخلوق لینے دے ور کرے. شوافی علیم الرحمت وی دا متشابہات علم علماء سخشتے لیکن بیا علماء وی چی دا نزائی لفظی دا آغی وی چی تابیر